herregud ändå. Det känns fitt bra. Nej, det var inte det jag sa. Fitt och bra. Du sa fitt bra. Men jag gillar det ändå också. Fitt och det är rätt nice. Så. Ja, fan. Måste ta vara på det. Vi har dem ju. Det har slut med hälsan. Okej. Hej och välkomna till... Alltså, då måste vi lägga av! Annars kommer jag aldrig lägga av! Nu körs det här. Jättebra, jättebra. Okej då. Hej och välkomna till Leva Loppan. En sommarpodd nära dig. Vad heter du? Och jag heter Alva Boté. Vad trevligt. Ja, vad heter du? Jag heter Elinor Fallén. Kul. Ja, och det är... Det här är vårt lilla barn. Vårt lilla... Nej, men vad ska jag säga? Det här är en sommarpodd som vi kommer ha tillsammans. Där vi kommer prata om allt och ingenting. Allt från specifika grejer som solkräm till sommarfesternas oskrivna regler till problem eller tankar vi har och allt möjligt. Exakt. Exakt. Allmänna sommarreflektioner. Allmänna sommarreflektioner. Och om ni har något speciellt som ni vill att vi ska diskutera, tveka inte, hit us up. Ni kan slida in till våra DMs @alvaboten och @elinorfalen på Instagram. Snyggt. Ska vi bara berätta lite kort om oss själva? Ja. Mm. Du kan börja. Ja, jag heter då Elinor. Jag brukar kallas för Ellie av de flesta. Jag fyller 18 i oktober. Jag hatar att vara höstbarn. Sluta retas! Sluta. Jag ska börja tredje året på gymnasiet. Jag går teaterlinjen. Jag är estetare. Älskar estet. Jag är inte ironisk faktiskt, jag älskar att gå estet. Jag gillar musik. Jag gillar att ta promenader. Jag gillar att vara med kompisar. Jag gillar att typ måla. Jag älskar att kolla på Lejonkungen. Bästa karaktären i Lejonkungen. Oj. Nej, men det där är ren och rå ångest. Ren och rå ångest. Sluta. Om jag måste säga en. Ja. Men jag kan inte välja. Välj en. Nej, men, du måste berätta liksom i ett visst sammanhang. Ja, men i Lejonkungen. Nej, men alltså liksom så här, vem skulle du vara fast på en öde ö med? Eller vem skulle du helst ha som... Vem skulle du helst gifta dig med? Eller vem skulle du helst vilja ha som... Okej, mamma? Här, eller vem skulle du helst gå till skolan med? Om du skulle flytta ihop med en karaktär i Lejonkungen, vem skulle det vara? Och jag vet inte, jag inte skulle flytta upp med. Eller, jag skulle typ vilja flytta upp med Timon och Pumba. Fattar vilka roomies det skulle vara. Men de skulle ju vara kaos. De skulle aldrig städa. De skulle alltid äta all mat i kylen. Men aldrig handla någonting. Värsta typen av människor. Ja, jag tror fan jag hade flyttat ihop med typ Nala. Ja. Hon känns som en riktig skön. Hon har sin shit together liksom. Känns inte som att hon är lika så ångestfylld som typ Simba kan vara. Eller typ såhär lika beslutsångest. Eller vad man ska säga. Utan hon är såhär nice, skön, mysig tjej. Mm. Hon skulle välja som roomie. Det är bra. Ska jag berätta lite om mig då? Ja. Mm. Alva heter jag. Nyfyllda 18 år. Jag är därmed lite coolare än 11 år. Legal. Sluta. Jag gick precis i tvåan på Bromma gymnasium. Gå aldrig där, det är för jävligt. Vad går för linje? Jag går ekonomi och juridik. Låt mig se. Jag ska flytta till Spanien. I september. Och var där i 10 månader. Det känns väldigt coolt. Det är lite äventyr. Och jag är då väldigt intresserad av språk. Så det är därför jag vill åka dit och inte till USA som många andra. Nu blir jag asdeprimerad. Alltså du får inte snacka om det där på riktigt. Alltså det där får bli ett helt eget avsnitt. Alltså jag kommer typ gråta. Det enda som tröstar mig är ju att jag planerar att jag ska åka hälsa på det typ minst 3 gånger. Liksom. Det får du faktiskt göra. Ja. Vi kanske ska ta och förklara namnet till podden. Vi åkte till Frankrike, vi åkte till Paris för att hälsa på våra kompisar. Ja. Och vi kände att vi ska ha det jävligt nice här. Vi ska leva loppan helt enkelt. Alltså, vi ska leva loppan. När man ska ha det riktigt jävla nice liksom. Ja. Bara, det finns inget annat än att leva loppan. Nej, det är bara att köra. Inga hinder liksom. Nej, men precis. Mm. Så då gjorde vi liksom en liten ironisk hashtag med oss själva. Och bara hashtag leva loppan. Och hashtag levis loppis. Ja, men det var ju jävligt ironiskt från början. Ja. Men det blev ju typ oironiskt sen. Det blev en grej efter ett tag. Typ. Så att det är därför vi kör. Vi fortsätter på det konceptet helt enkelt. Ja, för det var ju liksom... när vi var i Paris, då körde vi verkligen på det här att vi ska bara leva, vi ska ha det nice, vi ska ha kul, vi ska köra all out och vi ska bara leva loppan. Ja. Och det är väl det som vi tänker att man ska göra under sommaren också. Ja, men det är lite det sommaren är till för. Ja, man ska släppa alla problem, man ska bara ha kul, man ska bara göra det man vill göra, man ska köra och man ska inte låta någonting hindra en typ. Exakt. Man ska leva loppan. Leva loppan. Hur har din sommar varit hittills, Alva? Ja, jag har faktiskt inte haft så mycket sommar, känns som. Jag har jobbat väldigt mycket hela sommaren. Lite sorgligt. Vad jobbar du som då, för oss som inte vet? Nu är jag vaktmästare faktiskt. Det känns jävligt bra. Jag målar, jag är lite allmänt cool, glider runt på skolan, gör så saker. Knipsar du lås? Jag knipsar jävligt många lås. Ajajaj. Aj. Expert på. Nej, men det var inte en bra sommar. Det är fint väder. Det är faktiskt. Gud, det var ju så himla surt. Eller alltså, jag har ju varit konfirmationsledare nu i 10 dagar i Småland. Och kom liksom hem i förrgår. Saknade as mycket. Men vi hade skitkul. Men typ så här 7 av 10 dagar hade vi jättetråkigt väder. Så såg man så här uppe i Stockholm hur det var typ så 5 grader, sol. Och man bara, vad fan? Men det är ju fan, alltså Sverige biter en i röven varje år. Vad sa du att vi gjorde? Biter en i röven. Ja, först är det fitt fantastiskt. Alltså, om du biter Sverige oss i röven. Ja, men alltså helt ärligt. Man kan inte lita på det här. Mm. Men vi var ju där liksom över midsommarhelgen. Ja, ska säga. Alltså, midsommar var ju fjärdligt i hela Sverige. Ja, men midsommar suger. Alltså midsommarvärdet är alltid så jäkla dåligt. Ja. Det är inte klokt. Nej. Det är som att Sverige vet att bara vi vill fira den här dagen. Fuck you guys. Men hallå, vad gjorde du på midsommar? Jag var på en fest med några kompisar. Oh, väldigt, väldigt enkelt. Det var väldigt kul faktiskt. Vad mysigt. Mm. Vad gjorde ni liksom? Vad var det för fest? Ja, men vi hade mysigt. Vi åt mat tillsammans. Vi lyssnade på musik, dansade, sjöng ihop. Ja, du vet. Ja, du vet. Lite klassisk midsommar sådär. Vad mysigt. Du var på lägret? Ja, vi var nere på lägret. Ja, alltså. Min midsommar var lite rolig där nere. För att liksom. Alla andra, de gjorde alla så här midsommartraditioner. De liksom klädde midsommarstång och dansade runt den och sådär. Men jag och några andra ledare, vi fick liksom uppgift att vara lite så här midsommarband. Senare, så vi var typ och repade så här hela förmiddagen. Och det var askul. Men det var liksom inga midsommartraditioner, vad ska jag säga. Okay. Vad har du för sommarplaner? Jag ska resa lite grann. Vart då? Jag ska först till Spanien, till Malaga. Jag har det väldigt chill faktiskt. Vilka ska du dit med? Jag ska faktiskt ut och sitta barnvakt. Just det, var det du berättade om. Alltså jag är så avundsjuk på det, så det är inte klokt. Ja. Berätta. Jo, men det är så att jag sitter barnvakt åt en familj varje vecka. Och nu ska de till Malaga helt enkelt. Och kände att de behövde ett extra barnvaktshjälp. Så då bjöd de med mig helt enkelt. Det känns jävligt kul faktiskt. Alltså jag är så avundsjuk. Men hallå, när du ska dit? Alltså vilket datum? 13 juli åker jag. Till 20 med, bort en vecka. Fan vad sjukt. Ja. För 13-19 är jag på Mallorca. Nej. Jo. På riktigt. Det var obehagligt. Shit. Nu kan inte jag spansk geografi, men hur nära är Mallorca Malaga? Ja, nu är Mallorca en ö. Just det. Som inte är direkt på. Det är samma land faktiskt. Jag tar båten över. Nu tar båten. Bara, ja, men det tycker jag läget. Inte ska. Men vad kommer bli din så här sommarhöjdpunkt, tänker du? Jag tror fan min sommarhöjdpunkt redan har varit, vilket är jättesvagligt. Och det var ju då konfirmationslägret. Så det är så himla mysigt och det var så härligt. Och alla konfirmander var så gulliga. Och alla ledare var så härliga och vi hade så kul. Och jag vill bara tillbaka dit. Och jag är så deprimerad att jag är tillbaka i Stockholm. Men jag är samtidigt glad, för jag har massa andra grejer planerat i sommar. Och jag tänker att det kommer också bli jättekul. Du är här med mig nu, så det är... Jag är ju ny, jag har mycket det. Det är alltid trevligt. Jo. Det finns inte i Småland. Nej, men exakt, du finns inte i Småland. Nej. Jag gillar att vara i Stockholm, för där finns det... Nej, men förutom det, om man räknar så här sommarhöjdpunkt från och med nu. Då tror jag det är när vi ska dra till Köpenhamn. Det tror jag också faktiskt. Alltså det kommer bli så jävla fett. Vill du berätta om Köpenhamn? Nej, men alltså ja, vad ska man säga? Vi ska till Köpenhamn. Ha det jävligt nice, 4 dagar. Vi ska leva livet. Det är alltså vi två och 2 andra av mina kompisar som du har träffat några gånger innan. Ska sticka till Köpenhamn i några dagar. Ja. Åh, skitkul. Det är fint. Nej, men danska är ju kul. Jag kollade ju på Bron. Ja. Jag tänker att jag måste lära mig lite basic danska. Jag ska gå runt och bara... Köpenhamn politi! För fan! Ja, men det är ju... Nej, men jag känner det är ju bara att köra sin bästa skånska. Trycka in puls i käften. Och snacka på. Mm. Så har man det. Oh ja. Gud, jag måste berätta roligaste grejer för det. Jag tror inte jag har sagt det. Om just Köpenhamn. Det var, jag jobbar ju som visningsvärd. Så jag står på lite olika visningar och hjälper till och sådär. Hjälper mäklaren typ. Och då var det min favoritmäklare Thomas. Thomas, världens skönaste mäklare. Shout out till Thomas. Han, vi jobbade på ett av våra projekt på Kvarnholmen. Som är liksom bortom, eller, alltså bortom Slussen. Så då fick jag då skjuts av honom. Därifrån sen in till Odenplan. Efter visningen. Och då frågade han liksom, vad ska du göra här sommar och bla bla. Och så berättade jag om det här. Och han satt där och han bara. Jag vet ju vad ni ska göra i Köpenhamn. Och så började han typ rabbla upp. Att de här barerna är trevliga. De här klubbarna är nice. Och sen satt där han bara. Man kanske kan få följa med. Och jag bara, alltså Thomas, du är så välkommen att hänga på. Alltså. Men gud, vad kul. Alltså, Thomas. Och han sa det, han bara, ah, fan det går ju inte riktigt. Jag har ju en visning, typ såhär den 26. Och jag bara, fan det är då vi åker. Typ. Och han bara, ah fan. Nice som han hade hängt med då. Det hade varit legendariskt, Thomas är så jäkla skön. Om ni inte har kollat på svenska memes på YouTube, eller vad heter den? 69 svenska memes på 200 sekunder. Okej. Okay. Jag och Elinor satt precis och kollade på det här, du vet, bara set the mood inför podcasten. Och alltså vi garvade så jävla, alltså vi satt och grät. Jag satt och grät. Alltså, tårarna sprutade. Det är det bästa som internet har skapat. Ja, men, det är 69 svenska memes på 200 sekunder. Och vi har ju kollat på det så många gånger tidigare också. Det är det. Och det är lika roligt varje gång. Alltså det är verkligen. Alltså om man har en dålig dag. Då ska man bara åka hem. Bädda sin säng. Krypa upp bland en massa kuddar. Och sätta på svenska memes. Ja, men alltså helt ärligt. Om du ska rita de topp tre bästa svenska memesen. Okej. Jag har ju min lista. Okej. Första är jag vill ha en egen måne. Jag vill ha... Alla, vi kör på tre. Okay. Tårar rinner när man har sin vän. Jag vill ha... Det är det bästa. Alltså, det är så jäkla roligt. Okej, nummer två. Vänta, är det nummer ett eller nummer tre? Nej, det är nummer tre. Det är nummer tre. Okej, nummer två är Kom och lek med mig. Kom och lek med mig. Okej, alltså när ni har sett den här, då kommer ni ju fatta det här. Det är inte kul nu, men det kommer bli kul när alltså, ni kollar på det. Alltså, det är alltså från det här programmet. Vad heter det? Typ Anki och Pippi. Pippi och Anki. Nej, Pytte och Anki. Anki och Pytte. Anki och Pytte. Och det är då introt. När Ankan står där och bara, kom och lek med mig. Okej. Och sen så absolut toppen. Den bästa. Det är, vad fan heter han? Oliver i Arg eller något sånt där. Du vet, när han sitter där och pratar om sin dåliga dag i skolan. Skolmaten som är kattspia med bajs. Och... Kattspia med bajs! Jag håller nästan med dig. Jag skulle sätta Anki på första plats. Ja. Månen på andra plats. Och sen, jag vet inte fan, tredje plats alltså. Det är typ alla andra. Ja. Men Anki och Månen tycker jag är bäst. Kom och lek med mig! Kom och lek med mig! Det är alla regniga sommardagar har precis blivit räddade för att svenska memes existerar. Ja, det är ett riktigt så här sommarlifehack, ett sommartips. Om det är en tråkig regnig dag, sätt dig och kolla på svenska memes. Ja, faktiskt. Alltså, fast det, nu när du säger det låter det lite deprimerande. Det låter jättedeprimerande. Men det låter inte deprimerande att säga kolla på 69 svenska memes på 200 sekunder. Nej. Förlåt mig att det är bara 200 sekunder. Du har hela dagen på att göra roliga saker. Ja, så ni kan kolla om den där jacket många gånger. Eller gör som mig och Alva och bara stanna och kolla om samma klipp. Kom och lek med mig. Men hallå, jag vill komma tillbaka till det här med regniga sommardagar. Mm. Vad tycker du om alltså, regn på sommaren? Alltså, jag tycker det är rätt mysigt ändå. Jag med, men alltså, det känns mysigt. Det är inte sommar på riktigt om det inte regnar någon dag. Alltså, eller några dagar liksom. Mm. Mm. Det är fett mysigt. Alltså, att typ sitta... Okej, nu ska jag skapa ett scenario här. Okay, yeah. Tänk dig att du sitter uppe på ditt rum. Tills du här. Och så har du liksom gardinerna hänger bredvid fönstret. Fönstret är stängt, men det är liksom gardinerna är bortdragda. Så man ser liksom mycket av fönstret. Och så bara... är det så att det är spöregn utanför. Man bara hör hur så här regn så här daskar ner på marken. Och du sitter där i din... med typ, jag gillar inte te, men typ en kopp te. Och så här typ kollar på något mysigt klipp. Alltså så här, och inte att man gör det här i en vecka. Utan att man har asmysiga soliga dagar. Och sen händer det här i typ en dag. Ja. Eller två dagar. Jo, och sen jo, så är det fint och soligt igen. Men bara så här, någon gång bara sitta hemma och bara höra regnet utanför. Bara, Ja, alltså när du beskriver det sådär. Det låter faktiskt väldigt mysigt. Det måste eller jag erkänna. Men nu är det ju så här, som sagt, du bor i Sverige. Eller? Ja. That's not how it works. Man sitter där och bara, lite regn. Det var mysigt. Och sen så bara dagen efter, lite mer regn. Veckan efter, regnet har slutat, men det är molnigt som fan. Ja, då kommer ju den här... grader, ingen sol. Kanske ska jag dra någon annanstans ändå. Sverige kanske inte är landet för mig, tänker jag ändå. Espanol. Espanol. España. Ja, det där det är dos, jävligt tres, illa. Quattro. Miss Worldwide. Här är världsvid. Den där klipp också bort. Ja, fan. Nej, den där ska vara kvar. Här är världsvid. Jag tycker att vi ska hitta någon sån här grej när man kan svara på frågor så man typ lär känna oss lite grann. Du kan ha så här, vad heter det? Press the button. Eller typ så här, will you press the button? Vad heter den? Will you press the button? Och då är det typ så här. Fan snackar om? Vad säger du? Will you press the button? The bottom eller the button? Alltså button. En knapp. Så här, knappen, men det är som en button. Typ. Ja, men... Oj. Button. Ska du skriva... It's a barm. Ska du skriva... Det låter som att du säger såhär barm. Ska du skriva... Det är exakt samma ord fast det är en annan bokstav. Skriv. Du får ett alternativ. Ja. Eller någonting som är ganska bra. Och så är det såhär, men om du gör det så måste ja, du men kolla göra här. Det här. Kolla här det första. Okej. Okay. Du kan flyga, men du kan bara flyga en meter ovanför marken. Men är det så att man har bara ett visst antal gånger som man får pressa debatten? Nej, alltså du kan göra det hur länge som är. Men alltså det är såklart att jag skulle göra det. Det är väl inte så dåligt att kunna flyga en meter från marken. Varför skulle man tacka nej till det, känner jag? Jag känner så länge jag kan gå också. Det är så här, det är visst, ja. Det är väl mer nice att så här, kunna flyga mer än bara en meter. Men det är inte som att man tackar nej till det. Nej, men gud nej. Vi klickar på knappen. Let's press the button. Okej. Okay. Du kan inte hamna i friendzone, men du får byta kön. Va? Alltså, du kan välja att aldrig någonsin kunna bli friendzonad, men du måste bli en man. Eller alltså, du måste få en kuk, typ. Ja. Jo, fast då känner jag, det är lite så här. Alltså, friendzonad, då blir lite så här. Aha, ska ingen någonsin tacka nej till mig? Alltså, då kommer jag kommer få världens ego då. Vill man? Alltså, aldrig. Jag vill inte bli man. Nej, men nej, det känner jag att, ja, det finns massa andra kön än kvinna och man. Men jag antar att de tänker så här biologiska kön. Ja, jag tror också det. Nej, jag vill inte bli en snubbe. Det första känns inte ens så nice. Jag skulle typ inte vilja välja att aldrig bli friendzonad. Då känns det typ så här lite äckligt. Ja, att man blir kommer ingen... bli en riktig liten fuckboy, ja, typ. Ja, men verkligen. Att man bara, alla vill ingen ha kommer någonsin säga nej till mig. Jag kommer så jävla ego. Alla vill komma och leka med mig. Ja, men We will not. Du lever ett väldigt glatt liv. Lyckligt liv. Med den du vill ha. Men... du får en ny fiende varje dag. Så antingen så lever jag ett lyckligt liv. Eller jag kan välja att leva ett lyckligt liv med vem jag vill. Men att jag får en ny fiende varje dag. Alltså jag personligen tycker det är väldigt kul att så här, ha lite beefs med folk. Alltså jag tycker det är kul att bråka. Det är lite roligt att ha någon och så här, vara jävligt dryg mot. Och bara känna att men jag hatar dig. Jag kan stå för det. Nu kan jag vara dryg mot dig och du är dryg mot mig. Inte det här att man mobbar någon, men alltså det här, du vet, det här är mutual, vi hatar varandra. Jag fattar precis vad jag menar. Det är lite kul. Det enda jag känner är att då får man ju så här 365 fiender på ett år. Och jag kan tycka att det är lite kul att ha, alltså jag fattar vad du menar med att det är kul att ha lite små beef. Men det är med kanske typ så här 2-3. Ja, jo, det är sant, det är sant. Och tänk dig då att varje år så får du 365 nya. Men håller alla kvar sig? Kommer alla hata mig lika mycket? Typ genom, alltså hela tiden. Men jag känner ju så här, om det är, jag får en ny fiende varje dag. Och det är typ att det bara är en random person på typ spårvagnen. Mm. Så här, då skulle jag typ inte bry mig. Nej. Så här, men om det är så här att jag precis, en av mina kompisar blir så här, nej, nu är jag din fiende. Då skulle jag det skulle vara väldigt jobbigt. Ja. Och det är kanske lite så här, man, det är kul att ha lite beefs. Men så här, inte men hallå, varje dag nej, kanske. Men kolla, det står ju att du lever ett lyckligt liv. Ja, det är väldigt sant. Så att, är att även om det här, även om jag får en ny fiende varje dag, så kommer jag vara lycklig. Det borde ju faktiskt inte vara. Eller hur? Mm. Men då skulle jag typ välja det. Ja. Att jag får ett lyckligt liv med vem jag vill. Mm. Men ska jag klicka på knappen då? I will press the button. Okej, du blir den friskaste människan på jorden. Immun mot alla sjukdomar och liksom, ja. Mm. Ja, alla sjukdomar. Men du måste titta hela Groundhog Day gång dagen varje dag. Det är måndag alla dagar i veckan. Har du sett den filmen? Nej. Det är en fett bra film alltså. Men det är då en man som lever om samma dag. Varje gång han vaknar så vaknar han upp på samma dag hela tiden. Oj, tills han lyckas typ välja rätt beslut. Oj, vad disturbing. Och det är en bra film. Jag skulle aldrig kunna se den varje dag. Nej, jag känner att man skulle vara lite såhär existential crisis. Men och det känner jag också. Men jag vet inte fan om jag skulle vilja vara typ immun mot alla sjukdomar och alltihopa. Jag menar, det är klart innan jag så att inte kunna få så här alltså riktigt hemska sjukdomar som typ AIDS eller cancer eller Alzheimers eller någonting. Men alltså, man måste få bli förkyld ibland, typ. Mm, jo, jag är lite småförkyld just nu. Ja. Man måste typ vara det för att kunna uppskatta att man är frisk. Det är faktiskt sant. Eller hur? Men samtidigt, jag känner så här, jag personligen har lite halvfobi för, inte fobi, men jag känner så här, jag är ganska rädd för de här större sjukdomarna. Jag känner att det är någonting som ändå stör mig. Så att jag skulle bara kunna känna att nej, men jag kommer aldrig behöva tänka på det. Eller jag skulle aldrig behöva oroa mig över det. Men tänk att du måste lägga 2 timmar varje dag av ditt liv på att se den där filmen. 2 timmar? Det är som att du precis bara får 22 timmar om dygnet. Vänta, vad blir det? Det blir... Jag är inte bra på matte. Nej, jag vet. Det blir 700... Vänta. Vad tänker du nu? Jag räknar ut hur många blir på ett år. Aha. 2 × 365 730 timmar på ett år lägger på den filmen. Och om du då tar det gånger 82, för det är medellivslängden i Sverige. Och när jag tog plus istället för gånger. 730 gånger 82. Det är 59 860 timmar. Okej, du har övertygat mig. Vi klickar inte på knappen. Nej. Det är fan inte värt 60 000 timmar. Nej, det är det inte. I will not. Det är för många timmar. Va? Det är så många som har valt att göra det. Det är jättemånga som har, eller det är inte jättemånga, men det är över 50%. Ja. Fan vad sjukt. Det är ungefär 35 000 människor tycker att det här är värt det. Att lägga ner 60 000 timmar av sitt liv på att se måndag alla dagar i veckan. Och jäklar. Ja. Kul för dem. Ska vi ta en sista? Ja. Så du får hamna i samma universum som din favoritserie utspelar sig, men du kommer inte kunna interagera med din favoritkaraktär. Alltså jag känner att det vore ju ändå väldigt disturbing. Jag skulle inte vilja göra det. Nej. För jag skulle typ få panik. Ja. För serier tycker jag är jättemysigt. Och min favoritserie är typ Vänner. Mm. Men jag skulle få typ panik. Jag skulle få spader om jag var i samma universum men inte kunde typ sitta på Central Perk och dricka kaffe med vännergänget. Skulle bara, vad fan jag är här? Ja. Liksom. Jo, men det är det. Och också så här, det är en sak att kunna gå in i världen men ingen av dem är där. Mm. Men om alla är där, men jag kan inte prata med min favoritkaraktär. Mm. Det skulle vara sjukt störande. Det skulle vara astörande. Det skulle vara typ, nej, jag skulle inte trycka på den knappen. Det skulle vara pissjobbigt. Ja. Nej. Nej, det gör vi inte. We will not. Hallå, jag har en bra fråga. Mm. Ifall du skulle skapa en kändisfamilj, vilka skulle vara med i din familj då? Okej, tänker vi då såhär föräldrar, eller tänker vi typ alltihopa? Jag tycker det här är så himla roligt. Jag vill ju ha Dumbledore med någonstans, så typ såhär farfar kanske, eller någonting sånt. Vad heter han? Ian, någonting? Ja, skådespelare. Exakt. Eller menar du Dumbledore-karaktär? Nej, menar Dumbledore-karaktär. Ska det vara kändisar? Det spelar ingen roll. Nej, okej, då tar vi karaktär här. Ah. Hela karaktär. Jag vill gärna ha Sherlock Holmes med i min familj. Typ så här avlägsen kusin, för han känns lite väl mysko för att ha så här för nära. Ja, jag fattar. Men ändå så här cool. Kanske typ så här cool uncle eller någonting. Cool uncle, ja. Yeah. Men det där skulle jag också vilja, fast jag skulle inte ha Sherlock Holmes, utan jag skulle vilja ha Benedict Cumberbatch som farbror Det kan jag ta. Vem skulle du ha som mamma? Mamma Beyoncé. Jag hade tagit Adele. Nej, jag vill ha Beyoncé som mamma. Adele. Fatta hur bra hon skulle säga raise me. Och så skulle jag ha jag gillar krig, Blue som Ivy som min syster. Nej, men jag skulle välja Adele alla dagar i veckan. Alltså såhär, alltså, känns väl att säga så här, uppväxt med. Men jag har liksom aldrig lyssnat på Beyoncé så mycket. Nej. Så jag kan inte vara så kär i henne som många är. Jag kan ta det. Sen vill jag gärna ha typ så här någon, alltså Marvel superhjälte med familjen också. Oh, fatta den är lite cool. Så här, ja, men typ, jag menar Spider-Man gärna någonstans typ så här. Så här får jag säga hur jag skulle välja. Jag skulle ha Adele som min mamma. Jag vet inte pappan, men jag skulle ha Adele som min mamma. Jag skulle ha Benedict Cumberbatch och Tony Stark som mina farbröder. Jag skulle vilja ha typ Peter Parker, visst heter han det? Ja. Spider-Man då, som typ min brorsa. Eller såhär kusin. Och sen ska jag vilja ha Ernst som min morfar. Ernst. Ja. Nu, det var allt för det här avsnittet då. Vi pratade om lite sommargrejer sådär. Vi tänkte fortsätta med det i nästa avsnitt helt enkelt. Så ni får ta och leva loppan, för det ska vi göra. Det ska vi absolut göra. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då och ha det så bra. Alva Ellie, årets sommarpratare. Sommar P1, här är vår låt. Sommar P1, nu kör vi.